کافی ساتھیوں کا اصرار کافی عرصے سے تھا کہ آپ چونکہ یہاں کبھی آئے نہیں، اس لیے یہاں کی عوام آپ کو سننا چاہتی ہے، تو الحمدللہ ایک دیہات میں جلسہ تھا، وہ آپ سمجھیں کہ جنگل میں منگل تھا اور مسلمان مرد و خواتین کا ایک اجدہم تھا اور حد نگاہ تھاٹے مارتا ہوا مسلمانوں کا سمندر موجود تھا. اس کے بعد پھر دوسرے دن جمعۃ المبارکہ تھا جو صادق آباد جو اسے آگے ایک علاقہ ہے اس میں پڑھانا تھا. اس وجہ سے گزشتہ نشست میں نہ آ سکا اور ایک جمعہ غائب ہوا تو کئی لوگ کم ہو گئے، لیکن انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ وہ سب بھی آ جائیں گے. ہم اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں. اللہ اپنے حبیب کے صدقے کرم فرمائے، بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں. صلی اللہ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ذہن کو حاضر رکھیے گا، کھلے دل کھلے کانوں سے گفتگو سماپت فرمائیے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ یہاں سے کچھ لے کے اٹھیں گے. آخری نشست جو ہوئی اس کی چند باتیں دہراتا ہوا آج کی گفتگو کی طرف آتا ہوں کہ اس نشست میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب بندے کی موت کا وقت آ جائے تو اسے رحمت الہی سے مایوس اور نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ پر مکمل بھروسہ رکھے اور یہ یقین رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، کیونکہ جو جیسا ظن اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں ویسا ہی فیصلہ فرماتا ہے. اور اس سے متعلق کئی باتیں میں نے گوش گزار کی تھی. ایک آخری بات میں دوہرا دیتا ہوں کہ اس نشست میں نے کہا تھا کہ کسی مسلمان کے بارے میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نہیں بخشے گا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی. یہ کہنے سے شریعت اسلامیہ منع کرتی ہے. مسلمان ہے کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بدکار اور سیاکار کیوں نہ ہو، میں نے آپ کو کہا تھا کہ بخشنا اللہ کا کام ہے، مولویوں کا کام نہیں ہے. تو کسی مسلمان کے بارے میں یہ الفاظ کہنا کہ اللہ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا، اس سے شریعت سے منع فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے فضل سے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دے. تو گزشتہ نشست میں اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے اور چھ نشستوں میں جو گفتگو ہوئی ہے الحمدللہ اس کی سی ڈی اس وقت مکتب پر موجود ہے. آپ نماز کے بعد وہاں سے مناسب قیمت پر حاصل کر سکتے ہیں. آج کی نشست کی طرف ہم آتے ہیں اور یہاں سے میں شروع کرتا ہوں کہ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ جب انسان فوت ہو جائے، جب ہم سب کو یقین ہو جائے کہ اس بندے کا انتقال ہو گیا، اب اس کی روح جسم سے پرواز کر گئی، تو اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا ہے اس کا منہ آپ دیکھیں کہ کھلا رہ جاتا ہے، اس کی آنکھیں آپ دیکھیں کہ پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، کھلی رہ جاتی ہیں. اور یہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں کہ آنکھیں کیوں کھلی رہتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. یہاں پر صرف اتنی بات ذہن میں رکھیں کہ جب مرنے والا مر گیا تو اب ہم مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کی آنکھیں بند کر دی جائیں اور اس کا منہ بھی بند کر دیا جائے. عموماً آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ یہاں سے ایک پٹی باندھ دیتے ہیں اور اوپر جو ہے وہ گانٹھ لگا دیتے ہیں. تو بندے کا منہ بھی بند کر دیا جائے, بندے کی آنکھیں بھی بند کر دی جائیں, کیونکہ منہ اور آنکھوں کا کھلا رہنا یہ انسان کے چہرے کو بدصورت بناتا ہے. تو اب اگر آپ آنکھیں بند کر دیں گے, اس کا منہ بند کر دیں گے, تو دیکھنے والے لوگ یہی کہیں گے کہ دیکھو کہ یہ بندہ سو رہا ہے, دیکھنے والوں کو وہ بھلا لگے گا. تو فقہ کرام فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ دونوں کام کرنے چاہیے. اس کے بعد ہم کیا کریں؟ تو در مختار میں اس بات کو بالکل واضح کیا گیا, فقہ کی مشہور کتاب ہے اور اکثر بلکہ تقریباً سارے مفتیان کرام اسی کا حوالہ پیش کرتے ہیں. در مختار میں یہ بات موجود ہے کہ جب بندہ مر جائے تو اب آپ اس کے پاس کیا پڑھیں؟ فرماتے ہیں کہ آنکھیں اور بند کرنے والا مسلمان اس کے پاس پڑھے بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ اللہم یسر علیہ امرہ وساہل علیہ ما بعدہ واسعدہ بلقائک واجعل ما خرج الیہ خیرا مما خرج عنہ. اے اللہ, یعنی یوں پڑھے, اس کا ترجمہ آسان یوں ہے کہ اللہ کے نام سے اور حضور کے دین پر, اے اللہ تو اس کے معاملے کو اس پر آسان فرما اور اس کے بعد پیش آنے والے معاملے کو اس پر آسان فرما اور اس کو اپنے دیدار مبارکہ سے فیضیاب فرما اور اس کی آخرت کو اس کی دنیا سے بہتر فرما دے. تو جتنی بھی نمازیں جنازہ کی کتابیں ہیں یا نماز کی کتاب ہے, جہاں جنازے کا بیان ہے وہاں پر یہ دعا آپ کو ضرور ملے گی. تو میں ہر مسلمان سے کہوں گا کہ اس کتاب کو آپ اپنے پاس ضرور رکھیں اور یہ دعا جو ہے وہ ضرور پڑھنے کی کوشش کریں, ہو سکے تو آپ اس دعا کو یاد کرنے کی کوشش کریں. طبرانی نے اوسط میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کی کہ حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام حضرت ابو سلمہ کے پاس, یہ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں, ان کے پاس مرض موت میں تشریف لائے. تو جب ان کی آنکھیں پھٹنے لگیں, یعنی آنکھیں کھلی رہ گئیں, بالکل کھل گئیں, تو حضور کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو بند فرما دیا. یعنی جب ان کا وصال ہوا تو حضور کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں, تو سرکار نے ان کی آنکھوں کو بند فرما دیا. تو گھر والے چیخنے لگے, آپ نے ان کو خاموش کر دیا اور فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے. یعنی یہ جو مرنے والے کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی بندے کے جسم سے روح نکلتی ہے تو نگاہ روح کا پیچھا کرنے لگ جاتی ہے. سرکار فرما رہے ہیں کہ نگاہ جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتی ہے. جب کوئی شخص مرتا ہے تو ملائکہ حاضر ہوتے ہیں. یہ باتیں ذہن میں رکھنے کی ہیں اور آج کی نشست کی یہ باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں, اور زیادہ تر فوکس اس بات پر ہی ہے کہ لوگ جو جزا و فضا کرتے ہیں, ہائے وائے کے الفاظ جو اپنی زبان سے نکالتے ہیں, بعض لوگ اپنے چہروں کو پیٹتے ہیں, اور دور جاہلیت میں ایسا بھی ہوتا تھا کہ اپنے بالوں کو کاٹ دیا کرتے تھے, وہ ساری باتیں آج کی گفتگو کا میری محور ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آنکھوں کو بند فرما دیا تو گھر والے چیخنے لگے, حضور نے ان کو خاموش فرما دیا اور فرمایا کہ جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے. جب کوئی شخص مرتا ہے تو ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور گھر والے جو کچھ کہتے ہیں وہ اس پر آمین کہتے ہیں. سن لیجئے بات کہ اس وقت اول فول الفاظ بندہ اپنی زبان سے نہ نکالے, بلکہ اس وقت یہ کہے کہ اے اللہ اس میت کی مغفرت فرما, مولا اس کے گناہوں کو معاف فرما, مولا اس کی بدکاریوں کو معاف فرما, مولا اس نے جو ظاہر و باطن میں گناہ کیے سارے گناہوں کو معاف فرما. تو دیکھیے فائدہ یہ ہوگا کہ دعا آپ کر رہے ہوں گے اور آپ کی دعا پر فرشتے آمین کہہ رہے ہوں گے. تو دیکھیے کتنی اہمیت کی بات. اس طرف حضور نے ہماری توجہ دلائی. حضور نے فرمایا جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے, جب کوئی شخص مرتا ہے تو ملائکہ حاضر ہوتے ہیں اور گھر والے جو کچھ کہتے ہیں وہ اس پر آمین کہتے ہیں. پھر آپ نے فرمایا اے اللہ ابو سلمہ کو ہدایت یافتہ لوگوں کے درجے میں پہنچا, ان کے پسماندگان میں ان کا جانشین مقرر فرما اور ہماری اور ان کی قیامت کے دن مغفرت فرما. دیکھیے سرکار خود اپنی مغفرت کی دعا مانگ رہے اور دعا کو کتنا وسیع کیا سرکار نے کہ ان کی اور ہماری مغفرت فرما. تو یہ باتیں آگے بھی آئیں گی لیکن یہاں پہ ذہن رکھیں کہ دعا کو وسعت دینی چاہیے. عموماً ہم سب کا مشاہدہ ہے بلکہ ہم سب کرتے یہی ہیں اے اللہ میرے گناہ کو معاف فرما دے, میری بیوی کی گناہ کو معاف فرما دے, میرے والد کی گناہ کو معاف فرما دے, میری والدہ, یہی کہتے ہیں. دعا کو آپ وسعت دیں اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرما, ہم سب کے جو ہے بہن بھائیوں کے گناہوں کو معاف فرما. تو گناہ کو جو ہے یہ دعا کو جو ہے آپ وسعت دینے کی کوشش کریں جیسا کہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر وسعت دی. اور دوسری بات کہ سرکار خود اپنی مغفرت کی دعا کر رہے ہیں. آج عموماً ہوتا یہ ہے کہ کسی پیر صاحب کے پاس آپ چلے جائیں یا کسی پیر صاحب کا وصال ہو گیا, آپ اس کی مغفرت کی اگر دعا کریں تو مریدین میں نے دیکھا کہ بھڑکنے لگ جاتے ہیں. صاحب ہمارے پیر صاحب تو بخشے ہوئے تھے, ہمارے پیر صاحب نے تو زندگی میں کوئی بھی گناہ نہیں کیا. کیا تمہارے پیر صاحب سرکار سے بڑے تھے؟ سرکار کریم علیہ السلام جب خود دعا کر رہے ہیں اپنے لیے تو اگر ہم کسی پیر کی مغفرت کی دعا کریں, کسی اللہ والے کی مغفرت کی دعا کریں تو اس میں حرج کی بات کیا ہے؟ تو یہاں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کے پیر اس دنیا سے چلے گئے آپ ان کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں, ان کے درجات کی بلندی کی دعا کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ہے کوئی لڑائی جھگڑے کی میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے کہ حضور کریم علیہ السلام نے خود اپنے لیے بھی دعا فرمائی. حاکم نے حضرت شداد بن اوس سے روایت کی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی مرنے لگے تو اس کی آنکھیں بند کر دو. یہ دو چار جگہ پر یہ بات آئی ہے, جب کوئی مرنے لگے تو اس کی آنکھ بند کر دو کہ جب روح نکلتی ہے تو نگاہ اس کا پیچھا کرتی ہے اور فرشتے وہاں موجود ہوتے ہیں تو جو اہل خانہ کہتے ہیں فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں. گویا سرکار نے مختلف نشستوں میں اپنے غلاموں کی سرکار کیونکہ تربیت فرمایا کرتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ اس نصیب میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو اس میں کم ہو. تو سرکار کریم علیہ السلام بار بار جو ہے یہ الفاظ استعمال فرما رہے ہیں اور اس کو ارشاد فرما رہے ہیں. بائقی نے شعب الایمان میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت مجاہد سے روایت کی. یہ میں حوالے اس لیے دیتا ہوں تاکہ گفتگو جو ہے وہ بالکل مضبوط ہو جائے کہ جو سننے والے ہیں, جو شوق رکھنے والے ہیں اور جو مخالفین ہیں اگر وہ حوالے تلاش کرنا چاہیں تو میں بالکل حوالے کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں کہ ان کو جو ہے وہ حوالہ جات بڑی آسانی کے ساتھ مل سکتے ہیں. بہتی نے شعب الایمان میں اور ابو نعیم نے حلیہ میں حضرت مجاہد سے روایت کی, وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا. اب یہ بڑی شاندار بات ہے, مجھ سمیت ہم سب جتنے ہیں کسی کی توجہ اس طرف نہیں ہے اور ہم سب کے سب اس بات کو بہت معمولی سمجھتے ہیں. لیکن دیکھیے دو روایتیں ہیں اور آپ کو پتا چلے گا کہ اس میں کتنا نور ہے ہم مسلمانوں کے لیے. مجھ سے حضرت عباس نے فرمایا کہ دیکھو بغیر وضو ہرگز نہیں سونا. حضرت عباس نے مجھ سے فرمایا دیکھو بغیر وضو ہرگز نہیں سونا, جب بھی سونے لگو تو پہلے وضو کر لو. بتائیے ہم سب کی توجہ ہے اس پر؟ کیا ہم سب وضو کر کے سوتے ہیں؟ نہیں, معمولی سمجھتے ہیں ہم. دیکھو بغیر وضو ہرگز نہ سونا کیونکہ روح کو جس حالت میں قبض کیا جاتا ہے اسی حالت میں روح کو رکھا جاتا ہے. روح جس حالت میں قبض کی جائے گی اسی حالت میں رکھی جائے گی. تو اگر ہم وضو کر کے سوئیں گے اور ہماری موت آ گئی تو روح ہماری وضو کی حالت میں نکلے گی تو اسی حالت میں جو ہے اسے رکھا جائے گا. اچھا اب ایک بڑی شاندار بات, میں نہیں کہوں گا, آپ خود آپ کے دل سے نکلے گی صدا سبحان اللہ. آپ سنیے بڑی شاندار بات. طبرانی میں حضرت انس روایت کی کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا جس شخص کی روح ملک الموت نے عالم دنیا میں بحالت وضو کب کی, وہ قیامت میں شہادت کا مرتبہ پائے گا. غور فرمائیے, آپ سو گئے اور آپ کی روح فرشتے نے قبض کی, تو اب آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ روز قیامت شہادت کا بلند مرتبہ عطا فرمائے. کوئی آپ کا معاملہ جو ہے وہ شہیدوں کے ساتھ کیا جائے گا. دیکھیے بظاہر تھوڑا وقت لگتا ہے اس میں, اور شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ کیا ضرورت ہے وضو کرنے کی, تم سو گے تو ویسے ہی وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن جو شریعت اسلامی ہمیں تعلیم دے رہی ہے, ہمیں شیطان کی باتوں کو بالکل رد کر دینا چاہیے, اور حضور اور ان کے صحابہ نے جو فرمایا اس پر جو ہے ہمیں سختی سے عمل کرنا چاہیے. اب فوت ہونے پر فقہ کرام فرماتے ہیں کہ انسان کے تمام اعضاء کو سیدھا کر دیا جائے. جب آپ دیکھیں کہ کوئی مسلمان مر گیا, اس کے تمام اعضاء کو سیدھا کر دیا جائے, اور اس کے پیٹ پر کوئی بھاری چیز, اتنی بھی بھاری نہیں, آپ مناسب جو وزن سمجھتے ہو وہ اس کے پیٹ پر جو ہے وہ رکھ دی جائے تاکہ اس کا پیٹ نہ سوجے, پھولے نہیں. عموماً آپ دیکھے ہوں گے جب بندہ مرتا ہے تو اس کا پیٹ جو ہے چہرہ بھی یہ پھولنے لگ جاتا ہے, پیٹ پھولنے لگ جاتا ہے, وہ پھولے نہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اس کے پاس خوشبو وغیرہ سلگا دی جائے, لوبان ہے, اود ہے, جو خوشبو جلائی جاتی ہے جلائی جائے. قرب و جوار کے لوگوں کو اس کی موت کی اطلاع دی جائے. اگر فوت ہونے والا عالم ہے, نیک بزرگ ہو, تو بازاروں میں اور ارد گرد جہاں تک ممکن ہو اعلان کرایا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے جنازے میں شریک ہو کر سعادت حاصل کریں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ کہا گیا کہ جس کا جنازہ پڑھنے میں 40 آدمی شامل ہو جائیں تو اس میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میت نمازیوں سے فائدہ اٹھاتی ہے, زندوں سے فائدہ اٹھاتی ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زندے میت سے فائدہ اٹھاتے ہیں. یعنی میت جو ہے وہ اللہ کے ولی کی ہے, میت اگر کسی عالم کی ہے تو آپ اگر اس کا جنازہ پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صدقے آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. تو خدا کے لیے اس کو معمولی مت سمجھیے گا. جب آپ کو کہیں اس کی خبر ہو کہ کسی سنی عالم دین کا انتقال ہو گیا یا کسی سنی مسلمان کا انتقال ہو گیا ہے, ضرور جائیے اور جنازے میں شرکت کر کے فائدہ ضرور اٹھائیے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حیض و نفاس والی عورتیں جو مخصوص ایام ہیں وہ اس کے قریب سے بالکل ہٹ جائیں. اسی طرح جنبی شخص یعنی جس پہ غسل فرض ہو چکا ہے, احتلام ہو گیا اور ابھی تک یہ غسل نہیں کر رہا, یا اس میں ہم بستری کی اور غسل واجب ہو گیا ابھی تک یہ غسل نہیں کر رہا, وہ بھی جو ہے وہ اس کے پاس سے بالکل جو ہے وہ دور ہو جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں ہاتھ پاؤں دونوں کے انگوٹھوں کو آپس میں باندھ دیں تاکہ ٹانگیں نہ کھلیں. ہاتھ بازو ٹانگیں پاؤں سیدھی کر دیں, پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کو, فرماتے پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کو آپس میں باندھ دیں تاکہ ٹانگیں نہ کھلیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ روایت ہے کہ اس کے انگوٹھوں کو جو ہے وہ باندھ دیا جاتا ہے تاکہ ٹانگیں نہ کھلیں. اسی طرح فرماتے ہیں کہ گلے میں اگر اس کے تعویذ ہے اسے اتار دیا جائے, اس نے انگوٹھی پہنی ہے اسے اتار دی جائے. اگر میت خاتون کی ہو تو اس نے جو زیور یا چوڑیاں پہن رکھی ہوں انہیں بھی اتار ڈالے. فرماتے اگر اتارو گے نہیں تو ہوگا کیا, فرماتے پھر جب جسم سخت ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر اس کے ہاتھوں سے چوڑی اتارنا یہ مشکل ہو جائے گا, انگوٹھی نکالنا یہ مشکل ہو جائے گا. اتار ڈالیں ورنہ جسم سخت ہونے پر اتارنا مشکل ہو جائے گا. اس کے بعد کیا کیا جائے؟ فقہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب انسان کی وفات ہو جائے تو اسے کسی کپڑے سے ڈھانپ دیا جائے, چہرہ اس کا کھلا رکھنا بے فائدہ ہے, اور ڈھانپ دینے میں سنت بھی پوری ہوتی ہے. یعنی یہ ڈھانپنا یہ سنت سے پوری ہوگی. وہ میں حدیث آپ کو سناتا ہوں, بخاری شریف میں بھی ہے, کتاب الجنائز میں, کتاب الجہاد اور سنن نسائی، کتاب الجنائز، یہ تقریباً ساری کتابوں میں یہ حدیث شریف موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کی میت کو احد کے دن لایا گیا جبکہ کافروں نے ان کے اعضا کاٹ دیے تھے. یہ کافر کرتے کیا تھے کہ جب کسی مسلمان اور مسلمان وہ کہ جس کا نام ہو، ایک روب و دبدبا ہو، جیسے کہ حضرت امیر حمزہ تھے، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کیا گیا، لیکن جس نے کیا بعد میں اس نے جو ہے وہ اسلام بھی قبول کیا. تو یہ کرتے یہ تھے کہ گردن کاٹ دیتے تھے، ہاتھ کاٹ دیتے تھے، انگلیاں کاٹ دیتے تھے. حضرت امیر حمزہ کے ساتھ تو ایسا ہوا، ان کا سینہ چیرا گیا اور ان کا دل نکال کر کے چبایا گیا، ایسا ہوا. وہ سب پاکیت تھی، یعنی اس دور میں جو کام کافر کر رہے تھے آج اس دور کے اندر کلمہ پڑھنے والے وہ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے اخبارات ہیں، میڈیا آپ کے سامنے ہے کہ کیا کیا نہیں کیا جاتا. بھائی تم نے بندے کو مار دیا، چلو بندہ مر گیا، لیکن اس کے ساتھ اب اس کو کچھ بھی کرو کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی، اس کی روح تو جسم سے پرواز کر گیا. تم کچھ بھی کرو، گردن کاٹ دو، تم اس کی ناک کاٹ دو، کان کاٹ دو، اب تو اسے کچھ ہونا نہیں ہے. مگر یہ چیز انسانیت کے خلاف ہے. تو یہ کام پرانے دور میں وہ سخت جو ہے وہ کافر کیا کرتے تھے کہ مارنے کے بعد، شہید کرنے کے بعد گردن کاٹ دیتے تھے، انگلیاں کاٹ دیتے تھے، آنکھیں نکال دیتے تھے، دل نکال کر کے جو ہے وہ چباتے تھے. تو فرماتے ہیں حضرت جابر بن عبداللہ کہ میرے والد کی میت کو احد کے دن لایا گیا جبکہ کافروں نے ان کے اعضا کاٹ دیے تھے. آپ کی میت حضور کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں اس حال میں رکھی گئی کہ میت کو ایک کپڑے سے لپیٹ دیا گیا تھا، میں نے اسے کھولنا چاہا. جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے اسے کھولنا چاہا، ان کے شہزادے تھے، میں نے کھولنا چاہا تو لوگوں نے مجھے منع کر دیا. اس کے بعد حضور کریم علیہ السلام نے جنازہ اٹھانے کا حکم فرمایا. جب ان کا جنازہ اٹھا، ایک عورت کے رونے کی آواز سنائی دی. حضور کریم علیہ السلام نے دریافت فرمایا، یہ کون ہے؟ یہ کس کی آواز؟ یہ کون رو رہا؟ لوگوں نے بتایا یہ عمر کی بیٹی یا بہن ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کیوں روتی ہو؟ حضور نے فرمایا، تم کیوں روتی ہو؟ اس میت کی عظمت کا اندازہ لگانا چاہتی ہو؟ وہ یا حضور فرما رہے ہیں کہ اس مرنے والے کی عظمت کیا ہے. اس کی عظمت تو یہ ہے کہ جنازہ اٹھایا جانے تک فرشتے اس پر اپنے پروں سے سایہ کیے رہیں گے. حضور کریم علیہ السلام نے فرمایا، تم روتی کیوں؟ یعنی جو چیز حضور دیکھتے ہیں وہ ایک عام بندے کو تو نظر نہیں آتی. سرکار کریم علیہ السلام کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی کہ فرشتے آ گئے ہیں اور فرشتے جو ہے ان پر سایہ کیے ہوئے ہیں، اللہ اکبر. اور یہ صحابہ کرام کے ساتھ معاملات رہے، صحابہ کرام کے ساتھ جو ہے اس طریقے کے معاملات رہے اور فرشتے آ گئے، ہجوم لگ گیا فرشتوں کا، اپنے پروں سے جو ہے وہ فرشتے ان پر سایہ کیے رہے، یہ معاملہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوا. چنانچہ اس کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں، اب یہ معاملہ ہو گیا، مرنے والا مر گیا، آپ نے آنکھیں بھی بند کر دی، منہ بھی بند کر دیا، پاؤں بھی اس کے سیدھے کر دیے، انگوٹھے باندھ دیے گئے اور جو ہے اس پر چادر بھی ڈال دی گئی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ وقت بڑا نازک وقت ہوتا ہے، اس وقت میں صبر سے کام لینا چاہیے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. فرماتے ہیں اس موقع پر خلاف شرع کوئی الفاظ اپنی زبان سے نہ نکالو، چلائے نہیں، بین اور ماتم نہ کریں، دیواروں سے سروں کو نہ ٹکرائیں، بال نہ کھولے. عموماً جو عورتیں ہوتی ہیں اپنے بالوں کو بکھیر دیتی ہیں، اول کول الفاظ بکنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ یہ کیسٹ بھی ٹیپ ہو رہی ہے، ہر شخص اسے سنے گا، میری مائیں بہنیں بھی اسے سنیں گی، تو یقیناً ان کو بھی جو ہے اس سے کچھ روشنی ملے گی. فرماتے ہیں نہیں، دیواروں سے بال نہ ٹکرائیں، دیواروں سے سر نہ ٹکرائیں، بال نہ کھولیں، سینہ نہ پیٹیں، بلکہ میت کے لیے استغفار کریں اور اس کی آنے والی منزلوں کی آسانی کے لیے اس کے لیے دعا کریں. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، فرماتے ہیں اس طریقے سے جو ہے آپ معاملات کریں. اور اس کے بعد حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی. یعنی کیا بات ارشاد فرمائی؟ اب یہ بڑی اہمیت کی حامل بات ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کسی کو مصیبت پہنچے تو کیا کرے؟ فرماتے وہ یوں کہے کہ بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنی مصیبت لاتا ہوں، تو مجھے اس پر ثواب عطا فرما اور اس سے اچھا بدلہ تو مجھے عطا فرما. تو کا اکرام فرماتے اول فول الفاظ نہ بکے، بلکہ سرکار نے جو ارشاد فرمایا اس بات پر جو ہے وہ عمل کرے. اس کے بعد فقہ کرام فرماتے ہیں کہ میت کی تدفین میں جلدی کی جائے، تاخیر نہ کریں، جلدی کریں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ آپ حضرت طلحہ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور واپس جاتے ہوئے طلحہ کی وفات کا وقت اب قریب ہے، یعنی حضور تشریف لائے اور ملاحظہ فرما لیا کہ اب ان کی وفات کا قریب ہے، وفات کا وقت قریب ہے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب یہ فوت ہو جائیں تو مجھے اطلاع کرنا تاکہ میں ان کی نماز جنازہ پڑھ سکوں اور ان کے کفن و دفن کی تیاری جلدی کرنا، اس لیے کہ کسی مسلمان کی لاش کو اس کے گھر والوں کے پاس زیادہ دیر رکھنا مناسب نہیں ہے. تو اس سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی، جلدی جو ہے وہ تیاری کی جائے اور اسے فوراً جو ہے وہ قبرستان کی طرف پہنچایا جائے. یہاں پر ایک بڑے نقطے کی بات جو اس کو ذرا دھیان دینے کی کوشش کریں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، فتاوی شامی میں علامہ شامی نے اس کو لکھا کہ انسان سکتے وغیرہ کے مرض میں مبتلا ہوتا ہے یا اس طرح بے ہوش ہو جاتا ہے کہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ شخص فوت ہو چکا، اس پہ سکتے کی حالت ہے. آپ اخبارات میں پڑھتے ہوں گے عموماً بندے کو غسل دے رہے تو اٹھ کے کھڑا ہو گئے، بندے کو دفنا یا قبر میں رکھا وہ کھڑا ہو گئے، اور اس موقع پر کوئی کھڑا ہو جائے لوگ سارے کے سارے بھاگ جاتے ہیں، یہ کیا عجیب معاملہ ہو گیا. تو ہوتا یہی ہے، اگر اس پہ سکتے کی کیفیت ہے آپ نے اس کو مردہ سمجھ کے دفنانے کی کوشش کی یا غسل دینے کی کوشش، اگر وہ بے ہوش ہو گیا آپ کی سمجھ میں نہیں آئی، آپ سمجھے کہ یہ مر گیا اور آپ غسل دے رہے ہیں، بندہ جو ہے وہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا، فقہ کرام فرماتے ہیں تاخیر کی جائے، اتنی تاخیر کی جائے کہ جس سے اس کی موت کا یقین ہو جائے. اور ہم تو چونکہ شہر میں رہتے ہیں اس لیے ہمارے لیے تو یہ بات بڑی آسان ہے، ہم ڈاکٹر وغیرہ کو بلا کے اور ہارٹ بیٹ اور وہ سب کا سب چیک کر لیتے ہیں، لیکن گاؤں دیہات کے اندر ایسا ممکن نہیں ہے. آج بھی میں آپ کو بتاؤں کہ بے شک جدید ترقی کا دور ہے لیکن ایسا ممکن نہیں ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ مر گیا. اور جو میں واقعات بتا رہا ہوں کہ غسل دیتے ہوئے کھڑا ہو گیا، دفناتے ہوئے کھڑا ہو گیا، یہ ساری باتیں گاؤں دیہات کی، شہر میں جو ہے وہ عموماً ایسے معاملات نہیں ہوتے. تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے کہ بالکل تسلی کر لیں آپ کہ واقعتاً اس بندے کی روح جسم سے پرواز کر گئی ہے، ڈاکٹر وغیرہ کو بلا کے چیک کر کے اور اس کے بعد یہ معاملات کیا جائے. اچھا اب کیا کریں ہم جو زندہ لوگ ہیں، ہمیں جب خبر ملے کہ فلانے کا انتقال ہو گیا، اس کی موت ہو گئی، ہم کیا کہیں مسلمان؟ اب اسلام نے یہاں پر بھی ہماری رہنمائی اور بڑی شاندار بات ارشاد فرمائی. کیا ارشاد فرمائی؟ فرمایا جب مسلمان کو کسی مسلمان کے موت کی خبر ملے تو وہ فوراً کہے ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ الفاظ پڑھے. فرماتے ہیں کہ مصیبت کے وقت ان للہ و انا الیہ راجعون یہ ضرور پڑھنا چاہیے، صرف موت کی خبر سنتے نہیں، کوئی بھی مصیبت آپ کے پر آ جائے، چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی ہو، فوراً ان للہ و انا الیہ راجعون آپ پڑھیں. چنانچہ آپ سنیے، آپ حیران ہوں گے، سرکار کریم علیہ السلام چراغ گل ہونے پر، یعنی چراغ جل رہا اور بجھ جائے تو سرکار کریم علیہ السلام ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے. یعنی اگر آج کے دور میں لائٹ چلی جائے تو ہم ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھ سکتے، حضور کریم علیہ السلام اسے پڑھتے. اور سنیے، نالین مبارکہ کا تسمہ ٹوٹ جانے پر بھی سرکار ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے. یعنی جوتے کا جو تسمہ ہوتا ہے یہ ہمارے لیے تو جوتا ہے لیکن سرکار کے لیے ہم نالین پاک کہتے ہیں، ہم اپنے سر کے بال کو تو بال کہتے ہیں لیکن سرکار کے بالوں کو ہم منہ مبارک کہتے ہیں, کیونکہ ہم ادب والے لوگ ہیں. تو یہ باتیں ذہن میں رکھنے کی, تسمہ بھی اگر ٹوٹ جائے, ڈوری بھی اگر ٹوٹ جائے تو اس پر بھی سرکار جو ہے وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے. اور ہاتھ میں اگر پھانس لگ جاتی, وہ تو بانس اور لکڑی کا دور تھا نا, اور ہوتا ہے آپ بانس اٹھائیں تو بعض مرتبہ پھانس لگ جاتی ہے, اس کا باریک سا حصہ جو ہے وہ کھال میں گھس جاتا ہے. تو سرکار اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ یہ بھی مصیبت ہے. اب یہ بڑی اہم بات ہے, میں اس پہ گفتگو کروں گا تھوڑی سی. سرکار فرماتے یہ بھی مصیبت ہے. آج آپ کے دور میں آپ کے دماغ میں سوال آیا ہوگا, صاحب چراغ کا بجھ جانا یہ تو چھوٹی مصیبت ہے, جوتے کا پیتا ٹوٹ جانا یہ تو چھوٹی مصیبت ہے, ہاتھ میں پھانس کا چبھ جانا یہ تو چھوٹی مصیبت ہے, کیا اس پر بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے؟ سرکار پڑھتے تھے, میں نے آپ کو بتایا. اب صحابہ کرام نے بھی یہی سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو معمولی باتیں ہیں. اب حضور نے جو بات ارشاد فرمائی نا وہ بڑی شاندار بات سنی. سرکار نے ارشاد فرمایا کبھی معمولی بات بھی بڑی ہو جاتی ہے, کبھی معمولی بات بھی بڑی ہو جاتی ہے. چنانچہ میں آپ کو بتاتا ہوں, میرا ایک ساتھی تھا رمضان شریف میں نماز کے لیے جا رہا, راستے میں چھوٹے سے پتھر سے ٹھوکر لگی. ہم اہمیت نہیں دیتے نا, ٹھوکر لگی صاحب چلے گیا, تھوڑا سا خون نکلا پٹی کری یا فنی پلاس اس پہ لگا لیا چلے گیا, توجہ اس پہ نہیں دی. کیا ہوا, ایک بیماری اس سے پیدا ہوتی ہے, آپ سائنس کا مطالعہ کریں ڈاکٹری کا مطالعہ کریں, جسے ٹیٹنس کہا جاتا ہے. اس بیماری میں ہوتا کیا ہے, اس بیماری میں ہوتا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ پورے جسم میں پیپ بھرنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر دو تین دن کے بعد چکر آتے ہیں اور بندہ گر جاتا ہے. آپ اسے ہاسپٹل لے کے جائیں تو زیادہ عرصے وہ زندہ نہیں رہ سکتا. اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا, اس کو اٹھایا, دو تین دن کے بعد چکر آئے, گرا, اس کو اٹھا کر کے لے کے گئے. تو پہلے ہی جو ہمارا سول ہاسپٹل ہے اس میں ایک آئسولیشن وارڈ قائم تھا ٹیٹنس کے لیے. آپ کو سن کے حیرت کی, حیرت ناک بات بتا رہا, پوری کراچی کے اندر ٹیٹنس کا اس وقت صرف ایک وارڈ تھا جو سول ہاسپٹل میں تھا. اب پتہ نہیں کہ ہو یا نہ ہو, کہاں کھل گئے ہوں یہ وارڈ, ٹیٹنس کا وارڈ تھا, پورے جسم میں اس کے واقعتاً پیپ پھیلنا شروع ہو گیا تھا. تو اس وقت سرکار کی یہ بات مجھے یاد آئی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا, جب صحابہ کرام نے عرض کی یہ تو معمولی باتیں ہیں, فرمایا کبھی معمولی بات بھی بڑی ہو جاتی ہے. تو چھوٹی سی بھی تکلیف پہنچے انا للہ و انا الیہ راجعون ضرور پڑھو. اور آج کے دور میں کہ جس دور میں ہم جی رہے ہیں اس تکلیف کو اگنور نہ کرو کہ آنکھ میں تکلیف ہو جائے معمولی سی, آپ اس پہ توجہ نہ دیں, ایسا نہیں. خدا کے لیے اس پہ توجہ دو. کسی جگہ پر کوئی بیماری معمولی سا کوئی تھوڑا نکل آیا, خدا کے لیے اس پہ توجہ دو, اس کو چھوڑنے کی کوشش نہ کرو, کیونکہ آج کے دور کے اندر بیماریوں سے ہم سب کو چاروں طرف سے گھیر لیا ہے. تو اگر آپ اس پہ توجہ دیں گے ہو سکتا ہے کہ بر وقت علاج ہو جائے اور آپ کی جان بچ جائے, ورنہ تو یاد رکھیے کہ ایسی ایسی بیماریاں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ بندہ بہت جلدی جو ہے وہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے. اچھا اب اس پر گفتگو کی, بڑی شاندار گفتگو کی اہل علم نے, سنیے ذرا اور آپ کا ایمان تازہ ہوگا. فرماتے ہیں کہ یہ جو دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں, اب اس پر گفتگو کر رہے ہیں جو ہم انا للہ پڑھتے ہیں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ جب بندہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے, تو فرماتے دنیا مصیبتوں کی جگہ ہے, یہاں آرام کی طلب بیکار ہے. اور یہ جو دنیا میں ہم پر مصیبتیں آتی ہیں, فرماتے اس میں بے شمار فائدے ہیں. جو دنیا میں ہم پہ مصیبتیں آتی ہیں اس میں بے شمار فائدے ہیں. آپ کہیں گے شاہ صاحب مصیبت آ گئی تو اس میں فائدہ کیا ہے؟ سنیے آپ فائدے کیا ہیں. فرماتے اگر یہ مصیبتیں نہ ہوں تو انسان خدائی کا دعویٰ کر بیٹھتے. مجھے بتائیے, ہماری تو یہ نیچر ہو چکی نا کہ جب تک ہم پر مصیبت نہ آئے ہم نے مسجد نہیں جانا, جب تک ہمارا کوئی اسپتال میں سگا داخل نہ ہو جائے ہم نے دعا کے لیے جو ہے ہاتھ نہیں اٹھانے, ہم نے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی. اور پھر آپ دیکھیں جب لوگوں پہ مصیبت آتی ہے کیسے دوڑتے ہیں مساجد کی طرف. ابھی تھوڑی دیر کے لیے زمین ہلی تھی نا, یہ قیامت تو چھو کے گزر گئی. یہ اللہ کا کرم ہے, بڑے بڑے اخبارات نے لکھا کہ ایسا لگتا ہے کہ کسی طاقت نے کراچی کو تھام لیا تھا. بڑے بڑے اخبارات نے لکھا کہ کراچی کو تھام لیا تھا, ورنہ جتنی تیزی سے یہ زلزلہ آیا یہ تو تباہ ہو جاتا. یہ تو ہم لوگ اور آپ کہیں کے بھی نہیں رہتے, سب کے سب جو ہے وہ موت کی وادی میں پہنچ جاتے, لیکن اللہ کا کرم ہوا تو تھوڑی سی زمین ہلی. میں سمجھا تھا چلو لوگ اب داڑھی رکھ لیں گے, بازاروں سے تسبیحیں ختم ہو جائیں گی, ٹوپیاں ختم ہو جائیں گی, کچھ بھی نہیں ہوئی. ہم وہ زلزلے کو بس ایک معمولی کھیل سمجھا, موبائل میں ہنس کھیل کر کے ہم نے اڑا دیا. ہم سمجھے شاید اب یہ دوبارہ نہیں ہوگا, اب ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا. یاد رکھو کہ کسی دن اگر آ گیا اور یہ زمین تھوڑی دیر کے لیے ہلا دی گئی, خدا کی قسم سب کچھ ختم ہو جائے. تو اس کو وارننگ سمجھو اور اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرو, ایک اچھی زندگی اپنی گزارنے کی کوشش کرو. میں پھر کہتا ہوں اپنے چہروں کو داڑھیوں سے سجاؤ, اپنے سروں کو اماموں سے سجاؤ اور آؤ مساجد کے اندر عبادت کرو, قرآن مجید کی تلاوت کرو, ایک اچھی زندگی گزارنے کی کوشش کرو کہ موت آ جائے تو کم از کم ہم اچھی حالت میں تو اس دنیا سے جائیں. ایسا کرنے کی جو ہے آپ کوشش کرو. تو فرماتے ہیں اگر مصیبتیں نہ ہوں تو انسان خدائی کا دعویٰ کر دے. فرماتے ہیں دیکھو فرعون نے, فرعون جب راحت میں تھا اس نے دعوی خدائی کیا, اور جب دریا کی مصیبت دیکھی تو کہنے لگا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لایا. تو فرماتے ہیں مصیبت اس وجہ سے بھی آتی, اگر مصیبت نہ آئے تو خدا کو کون یاد کرے گا؟ مجھے بتائیے کچھ اللہ والے لوگ ہوں گے جو خدا کو یاد کریں گے؟ ورنہ ہم اور آپ تو مصیبت پڑتی ہے تب خدا کو یاد کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ مصیبت جو آتی ہے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے کہ کون نفس کا پجاری ہے اور کون رب کی عبادت کرنے والا ہے, پتہ چل جاتا ہے اس وقت. تو جو رب کی عبادت کرنے والا ہوتا ہے وہ ہر حال میں اللہ کی مرضی پر راضی رہتا ہے, ہر حال میں وہ راضی رہتا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں صوفیہ کرام کہ بغیر بھٹی کے آنکھ اور کاریگر کے ہتھوڑے کے نہ تو میلا لوہا صاف ہو سکتا ہے, نہ سونا سج دھج کے محبوب کے گلے کے آنے کے قابل بنتا ہے. اگرچہ سونا خود قیمتی ہے, ریشمی کپڑا خود نفیس ہے, مگر ان دونوں کو محبوب کا وصال کب نصیب ہوتا ہے؟ جب سونا سونار کی بھٹی سے گزرتا ہے, ریشمی کپڑا درزی کی مشین کے نیچے سے گزرتا ہے, تکالیف برداشت کرتا ہے. فرماتے ایسے ہی گناہگار کی صفائی اور نیکوکار کی رب تعالی تک رسائی بغیر مصائب کے ناممکن ہے, بغیر مصیبت کے جو ہے وہ ناممکن ہے. اور سرکار نے ارشاد فرمایا مصیبت بقدر رتبہ ہوتی ہے, جیسا بندے کا اللہ کی بارگاہ میں رتبہ ہوتا ہے ویسی اس پہ مصیبت آتی. اور یاد رکھو کہ حضور نے فرمایا کہ جتنا میں اللہ کے راستے میں ستایا گیا کوئی نبی اور رسول نہیں ستایا گیا, کوئی نہیں ستایا گیا. تو جو اللہ کا جتنا محبوب ہوتا ہے اس کا امتحان بھی پھر ویسا ہی ہوتا ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس کا مقام کیا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں چوتھا فائدہ یہ ہے کہ مصیبتوں کی برکت سے دنیا سے دل اکتا جاتا ہے, سرد ہو جاتا ہے, اور آخرت کی خواہش اور رب کی طلب اور جنت کی قدر زیادہ ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں کسی پر اگر بار بار مصیبتیں آئیں, آپ اس کا حال دیکھیں تو دنیا کی قدر اس کے سامنے سے ختم ہو جاتا ہے, یہ دنیا کچھ نہیں. پھر وہ بندہ آخرت کی تیاری میں جو ہے وہ لگ جاتا ہے کہ مجھے تو اپنے رب کے پاس جانا ہے, تو وہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے. اچھا اب آئیے جو ہم انا باللہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں ہم سارے مسلمان. اب میں اس کے عقلی اور نقلی فائدے آپ کو بتاتا ہوں. تبرانی میں اور بیٹری میں یہ بات موجود ہے کہ انا باللہ و انا الیہ راجعون صرف اللہ نے امت مصطفیٰ کو عطا فرمایا, پہلی امتوں کو یہ الفاظ عطا نہیں فرمائے گئے جو ہم کو عطا کیے گئے. ایک بات بیتی میں ہے کہ جس میں چار باتیں ہوں گی اس کا گھر جنت میں ہوگا. اب دیکھ لو میں فہرست بیان کرتا ہوں چار باتوں کی, وہ چار باتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں. اگر ہمارے اندر ہیں تو خدا کی قسم ہمارا مکان پھر جنت میں ہے, اگر نہیں ہے تو ہمیں اس مکان کی تیاری کرنی چاہیے. پہلی بات کہ ہر کلام میں رب سے التجا کرتا, ہر کلام میں بندہ رب سے التجا کرتا. دوسری یہ کہ مصیبت پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا. تیسری یہ کہ نعمت پر الحمدللہ پڑھتا. اور چوتھی یہ کہ گناہ پر استغفر اللہ ربی من کل ذنب پڑھتا ہو. اگر کوئی بندہ یہ چار باتوں کا عادی ہے تو سمجھ لو کہ اس کا مکان جنت میں موجود ہے. اگر یہ چار باتوں کا عادی نہیں ہے تو بس اس کی تیاری کرنے کی کوشش کرو. ایک بڑی شاندار بات, شہزاد رسول حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی نے ارشاد فرمائی, ذرا غور سے سنو ایمان جھوم اٹھے گا. احمد اور بیتی نے حضرت امام حسین سے روایت کی, جب پرانی مصیبت یاد آئے, یعنی ہم جتنے بیٹھے ہیں پرانی مصیبت تو آئی ہوگی نا, کسی کے والد کا انتقال ہو گیا ہوگا, کسی کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہوگا, کسی کی دکان جل گئی ہوگی, مال و اسباب لوٹ لیا گیا ہوگا, یہ ہوا ہوگا نا. فرماتے ہیں امام علی مقام سنو, جب پرانی مصیبت یاد آئے تب بھی مسلمان کو چاہیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے. فرماتے جب یہ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ نئے صبر کا ثواب اسے عطا فرمائے گا. پرانی مصیبت کو یاد کرتے ہوئے بھی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نئے صبر کا ثواب جو ہے اسے عطا فرمائے گا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے سے مسلمان کا دل و دماغ یہ اللہ کی طرف ہو جاتا ہے, اللہ کی طرف ہو جاتا ہے, جس سے اس کا غم غلط ہو جاتا ہے. کیونکہ دھیان کا بٹنا یہ تکلیف کو ہلکا کر دیتا ہے. دیکھیں آپ کو کوئی چوٹ لگی, آپ بڑی تکلیف آئے وائے, اور ادھر آپ کے بچے کو چوٹ لگ گئی, اب آپ اپنی تکلیف بھول جائیں گے اپنے بچے کی تکلیف کو دور کرنے میں لگ جائیں گے, تو یہ ہوا کیا, یہ دھیان بٹ گئے. جب دھیان بٹ گیا تو اپنی تکلیف کا احساس نہیں رہا. تو اس لیے کہا گیا ان للہ پڑھو, کیونکہ بندے کا دھیان پھر اللہ کی طرف ہو جائے گا تو یہ جو تکلیف ہے یہ تکلیف کا اثر اس پہ کم ہو جائے گا. کتنی شاندار بات. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان للہ و ان الیہ راجعون کا جو مضمون ہے یہ بڑا شاندار, کہ بندہ جب یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہمیں لوٹ کر کے جانا ہے, مثلا کوئی مر گیا اور ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون, فرماتے جب یہ بندہ اپنی زبان سے کہہ رہا ہے ہم اللہ کے ہیں اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے بھی اس دنیا سے جانا ہے, یہ ہمارے سامنے چلتا پھرتا چلا گیا, اب اگلی باری ہماری ہے. پھر ہوگا کیا کہ انسان جو ہے وہ موت کی تیاری میں لگ جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں ان للہ و ان الیہ راجعون سن کر اگر آپ پڑھیں گے تو دوسرے بھی پڑھنے لگ جائیں گے, اس کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے نام پھر صابرین کے دفتر میں لکھ دیے جاتے ہیں. تو خدا کے لیے اس کو جو ہے وہ چھوڑنا نہیں چاہیے. اس کے بعد فرماتے ہیں جب مسلمان ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھتا ہے, کوئی مصیبت اس پہ آتی, موبائل چھن گیا, پیسے چھن گئے, اب بندہ پڑھتا ہے ان للہ و ان الیہ راجعون, فوراً پڑھے. اگر فوراً نہیں پڑھے گا شیطان بیچ میں آ جائے, دیکھ تو نماز پڑھتا تھا معاذ اللہ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا, تو دیکھ تو روزے رکھتا بڑی پابندی سے, دیکھ اللہ نے تیرے ساتھ کیا کیا, یہ پھر اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرے گا. فوراً پڑھ لو گے تو فقہ کرام فرماتے شیطان سنتا ہے تو بھاگ جاتا ہے, جیسے سنتا ہے بھاگ جاتا ہے. فرماتے فوراً پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے بعد فقہ کرام فرماتے ہیں کہ مصیبت سے انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس حالت میں کوئی غلطی نہ کر بیٹھے, تو اس لیے اسے کہا گیا کہ ان للہ پڑھے. یعنی اگر کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا اور ان للہ اس نے نہیں پڑھی, تو ظاہر سی باتیں انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، پھر شیطان اپنا کھیل کھیلنے لگتا ہے، اور پھر بندہ اپنی زبان سے اول فول بکنے لگ جاتا ہے. اے اللہ تعالیٰ معاذ اللہ، نقل کفر کفر نہ باشد، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اے اللہ، تجھے میرا ہی بچہ ملا تھا مارنے کے لیے، میری ہی بیٹی ملی تھی مارنے کے لیے، میرا ہی بھائی ملا تھا تجھے مارنے کے لیے. یہ اول فول الفاظ اپنی زبان سے نکالتا ہے، تو جب ان للہ و ان الیہ راجعون پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صبر عطا فرما دیتا، صبر عطا فرما دیتا ہے. اب آئیے ایک حکایت سن لیجئے جو مثنوی شریف میں مولانا روم رحمت اللہ تعالی نے اس کو لکھا. فرماتے ہیں صاحب روح البیان تفسیر نعیمی پارا دوسرا، اس میں آپ کو یہ بات مل جائے گی. یہ روح البیان میرا خیال ہے وہ جو ترجمہ کیا ہے اویسی صاحب نے، شاید اس میں یہ واقعہ ہو. حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص نے، مولانا روم فرماتے ہیں، ہزار درہم میں ایک بلبل خریدی جو بولتی تھی. یہ بلبل کی جو آواز ہوتی ہے لوگ اس کی آواز پہ بڑے فریب کرتے ہیں، اور بڑی یہ اس میں مٹھاس ہوتی ہے اور بڑی کشش ہوتی ہے، بڑی حلاوت ہوتی ہے، اپنی طرف یہ لوگوں کو کھینچتی ہے. بلبل خریدی جو بولتی تھی، آج بھی اگر کوئی طوطا بولتا ہو، دیکھیے ہزار طوطے ایک طرف رکھے ہوں جو نہیں بولتے ہوں، اور کوئی طوطا ایسا رکھا ہو جو بولتا ہو، بتائیے ہم سب کی توجہ کہاں پہ جائے گی؟ اسی طوطے کی طرف نا جو بولتا ہے، کیونکہ وہ اس کی خوبی ہے. وہ بلبل بولتی تھی، ہزار درہم میں اس نے خریدی. مولانا روح فرماتے ہیں کہ ایک دن اس کے پنجرے پر طوطا کچھ بول کے اڑ گیا. طوطا آیا اور اس بلبل کے سامنے کچھ اس نے کہا، اڑ گیا. فرماتے ہیں اس بلبل نے بولنا چھوڑ دیا، اب وہ بولے ہی نہیں، کتنا ہی دانا پانی رکھو کچھ بھی کرو وہ نہیں بولے. اس شخص نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ اپنا ماجرا بیان کیا. حضرت میں نے ہزار درہم میں بلبل خریدی تھی، اور خریدی اس وجہ سے تھی کہ وہ بڑی شاندار باتیں کرتی تھی. میں لے آیا، ایک دن طوطا آیا اور اس کے سامنے کچھ بول کے چلا گیا، اب وہ خاموش ہو گئی. اچھا، حضرت سلیمان علیہ السلام پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، تو آپ نے بلبل کا پنجرا منگایا، فرمایا لے آؤ بلبل کو میرے پاس. بلبل آ گئی، اس سے خاموشی کا سبب پوچھا سلیمان علیہ السلام نے کہ بلبل تو کیوں خاموش ہو، کیا وجہ ہے اس کی؟ وہ کہنے لگی، حضرت میں اپنے وطن کو، یہ جتنے پرندے ہیں چرند ہیں یہ سب اللہ کے محبوبوں کو پہچانتے ہیں. یہ بات ذہن میں رکھیے، پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جس جگہ سے گزرتے ایک ایک چیز حضور کریم علیہ السلام کو پہچانتی، ایک ایک چیز سرکار کو پہچانتی، سرکار کے والد کو پہچانتی. سرکار کے والد جس جگہ سے گزرے درخت سجدے میں گر جاتے، پتھر گفتگو کرنے لگ جاتے. انشاءاللہ میں اس کی بھی تیاری کر رہا ہوں، اور اس پر میں تفصیل کے ساتھ گفتگو کروں گا کہ وہ کیا معاملات تھے. لیکن یہاں پر سنیں، ہر چیز اللہ کے نبیوں کو، محبوبوں کو پہچانتی ہے. فرمائے کیوں خاموش ہو گئی، کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگی، حضرت میں اپنے وطن اور اولاد کو یاد کر کے روتی تھی. اپنے وطن کو یاد کرتی تھی، اپنی اولاد کو یاد کرتی تھی. لوگ اسے گیت سمجھتے تھے، تو وہ بڑی شاندار باتیں کر رہی ہے، میں تو رو رہی اپنے اولاد اور اپن کو، اپنے وطن کو یاد کرتے ہوئے لوگ اس کو گیت سمجھتے تھے. تو ایک دن طوطا آیا اور میرے پنجرے پر بیٹھا اور مجھ سے کہنے لگ گیا، مجھے سمجھا گیا کہ تیری بے صبری ہی اس قید کا باعث ہے، اگر تو خاموش ہو جائے گی تو چھوٹ جائے گی. یہ جو تو باتیں کر رہی ہے نا اچھی اچھی، یہ جو خوبی اپنے اندر پیدا کر دی ہے، اسی وجہ سے تو قید ہے، اگر تو خاموش ہو جائے گی تو چھوٹ جائے گی. اس لیے حضرت اب میں نے یہ تہیا کیا ہوا ہے کہ میں کبھی نہیں بولوں گی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کے مالک سے کہا، اب تو اس کے بولنے سے نا امید ہو جا، اب یہ نہیں بولے گی. وہ کہنے لگا، حضرت اب مجھے اس کے پالنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں نے تو اس کی آواز میں تو اس کی آواز کا عاشق تھا، اور میں نے اسے خریدی اسی وجہ سے تھی کہ اس کی آواز اچھی تھی، اب میں اس کو آزاد کرتا ہوں. اس نے پنجرا کھولا اور اس بلبل کو نکالا، اب میں آزاد کر دیا. اب وہ ہوا میں اڑ رہی تھی اور کیا کہہ رہی تھی سنیے آپ. مولانا روح فرماتے ہیں وہ کہتی ہوئی اڑ رہی تھی کہ پاک ہے وہ اللہ جس نے مجھے انڈے میں بنایا, ہوا میں اڑایا, پنجرے میں صبر عطا فرمایا, پاک ہے وہ اللہ. اب مولانا روم نتیجہ نکالتے ہیں, غور سے سنیے گا. فرماتے ہیں یہی ہمارا حال ہے, جب تک بے صبری ہے, جب تک خوبیاں ہیں تب تک قید ہے. دنیا کی خوشی ہزار مصیبتوں کا پیش خیمہ ہے, اور یہاں کی نامرادی وہاں کی کامیابی ہے. اب اسے اپنے شاندار اشعار میں پیش کرتے ہیں فارسی میں, فرماتے ہیں دانا باشی مرغانت برچنن, غنچہ باشی خود اچانت برکنن, ہر کے کردار حسن قدرا مزار, سب قدائے بسوئے اورو نہار. فرماتے ہیں اگر تم دانا بنو گے پرندے تمہیں چپ جائیں گے, دانا بنو گے پرندے تمہیں چپ جائیں گے, پھول کی طرح سے اگر ہنسو گے بچے تمہیں توڑ ڈالیں گے. فرماتے جتنی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو گے اتنی مصیبتیں آئیں گی, جتنی خوبیاں پیدا کرو گے اتنی مصیبتیں تم پر آئیں گی. لہذا بجائے راحت طلب کرنے کے, خوبیاں پیدا کرنے کے, یہاں سے چھوٹنے کی کوشش کرو اور اپنے وطن کی طرف چلنے کی کوشش کرو. کسی نے حضرت داؤد تائی رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھا مرنے کے بعد کہ داؤد تائی رحمت اللہ تعالی دوڑے جا رہے ہیں, وصال کے بعد کسی نے دیکھا بھاگ رہا. یہ دیکھنے والے نے پوچھا حضرت کیا ہو گیا, آپ اتنی تیزی سے بھاگ رہے ہیں؟ فرماتے میں ڈرتا ہوں کہیں واپس دنیا میں نہ ڈال دیا جاؤں, اس لیے میں تیزی سے بھاگ رہا ہوں. تو خدا کے لیے اپنے اندر خوبیاں پیدا نہ کرو, خوبیاں پیدا کرو گے پھنستے چلے جاؤ, جیسے کہ ہم سب پھنس چکے. نماز کے لیے ذرا سبق نہیں, اللہ کی یاد کے لیے ذرا سبق نہیں, کاروبار میں اتنا پھنس گئے, بیوی بچوں خاندان کے معاملات میں اتنا پھنس گئے کہ ہم اپنے رب کو بھول چکے ہیں. یہ سب کس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے اندر خوبیاں پیدا کر لی. خوبیاں پیدا نہ کرو, آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کرو, یہاں سے جانے کی کوشش کرو. یہ وطن ہمارا اصلی نہیں ہے, اصلی وطن تو ہمارا وہ آخرت ہے جس میں ہم نے رہنا ہے, اس کے بعد جنت میں رہنا ہے. تو اس کی جو ہے وہ ہم سب کو تیاری کرنی چاہیے. تو یہ ساتویں گفتگو آج کی نشست میں ہو گئی. اللہ تبارک و تعالی میری ان معروضات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے, اور اللہ تعالی مجھ سمیت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.